Niesmak nam to było, o nie. A czy my artyści staraliśmy się odpłacić mu sercem za serce? W tych dniach jego pielgrzymki po Polsce towarzyszyła mu muzyka. Owszem, były orkiestry, były chóry, ale ani jeden nasz wybitny kompozytor nie poświęcił mu ani jednej nuty. Ani jedna z naszych gwiazd dyrygentury czy wokalistyki nie towarzyszyła mu w jego wędrówce po kraju, żeby dodać blasku miejscowym siłom. Myślę, że koncert złożony z piosenek i wierszy, nawet satyrycznych, poświęconych jego osobie, wykonaniu naszych gwiazd sceny i estrady, sprawiłoby mu chyba ogromną radość. A ten specjalny wysiłek naszych artystów byłby chyba jakimś małym rewanżem, jakimś małym prezentem. I tak sobie myślę, może głupio, czy w tych żmudnych i chyba monotonnych samolotowych wędrówkach nie powinna mu zawsze towarzyszyć grupka artystów, nie tylko żeby występować po drodze, ale żeby z którymi dla odprężenia mógł sobie pogwarzyć, a może pośmiać się z naszych dowcipów, bo nasz przyjaciel lubi się śmiać i żartować. A czy zrobiliśmy wszystko, żeby mógł się częściej uśmiechać wtedy, a teraz, a my? My też właśnie ofiarowaliśmy naszemu papieżowi kolejny prezent. Ukochany kraj, umiłowany kraj.